Havanda Caz. Oh, yeah. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Özger. Merhaba caz severler. Bu haftaki Havanda Caz'ı iki caz sanatçısına ayırdık. Yani iki bölümde gideceğiz. İkisi de hemen hemen aynı tarihlerde doğmuş. 1970'lerde. Biri piyanist, diğeri trompetçi. İlk bölümde Brad Meldow var. Brad Meldow Trio'nun Anything Goes adında bir albümünden seçtiğimiz parçalar var. Kendisinden biraz bahsedelim. 1970 doğumlu, Florida doğumlu, Amerikalı bir piyanist. Küçük yaşlardan itibaren genelde kural olduğu üzere caz enstrümanlarıyla tanışmış, ailesinin de teşvikiyle. Bu alanda yetenekli olduğu ortaya çıkmaya başladıktan sonra da çeşitli kulüplerde piyano çalmış. Brad Meldow birçok ünlüyle beraber de çalışmış ve son zamanlarda çok aranan, tutulan bir sanatçıdır. Türkiye'ye birçok kez geldi. Özellikle Antalya Piyano Festivali'nde, hatırladığım kadarıyla İstanbul Jazz Festivali'nde, İş Sanat'ta bir konserine gittiğimi hatırlıyorum. Hatta Bahçeşehir Kültür Merkezi'nde bile konser verdi. O yüzden Türkiye'deki caz severlerin çok iyi bildiği bir isimdir. Şimdi Anything Goes'dan albümle aynı adı taşıyan parçayla programımızı açıyoruz. Anything Goes. Thank you. Trio'da piyanoyu tabii Brad Meldo çalıyor. Kontrbasta Larry Grenadier ve davulda da Jorge Rossi var. Brad Meldo triosunu 1994'te kurmuş. Bu albüm de 1999 kaydı. 18 yaşında Florida'dan çıkıp New York'a yerleşmişler. Orada müzik eğitimine başlamış bir okulda. Ya bu arada kulüplerde de çalmış. Ve bu 94'e kadar çeşitli tanınmış müzisyenlere sidemanlik yapmış. Şimdi bu müzisyenlerin birkaç tanesinin ismini sayarsak Brad Meldo'nun da değeri anlaşılır sanırım. Örneğin Pat Metheny, Wayne Shorter, Joshua Redman, Christine McBride, Michael Brecker, Chris Potter gibi böyle hepsi birbirinden ünlü, yetenekli, kaliteli isimler. Şimdi Anything Goes albümünden arka arkaya iki parça seçtik sizler için. Önce Tres Palabras, ardından da Skippy'yi dinleyeceğiz. Thank you. Thank you. Meldo bu dinlediğiniz parçalarda olduğu gibi sağlam bir caz örgüsüne sahip. Aynı zamanda kulağı irite edici pasajlar taşımayan bir stile sahip. O yüzden de dünyanın her tarafında kendisini sevenlerin bir hayli sayıda olduğu bir sanatçı bu. Şimdi caz standartlarını, cazı çok iyi bildiği için caz standartlarını, klasiklerini çeşitli albümlerinde icra ettiği gibi kendi besteleri de var. Pop ve rock müzikten tanınmış şarkıların da caz aranjmanlarını yapmış bazı albümlerinde. Ama bizim şimdi dinlediğimiz plakta böyle bir şey yok. Beatles, Paul Simon, Radiohead, Soundgarden falan. Bu sanatçı ve grupların parçalarının caz aranjmanlarını yapmış. Şimdi iki parça daha dinleyeceğiz bu albümden. Böylece Brad Meldew'ya güle güle diyoruz. Önce Still Crazy After All These Years, ardından da Smile. Thank you. Thank you. Havanda Caz'ın ikinci bölümünde Nicholas Payton var. Bu da gene Amerikan trompetçisi. 1973 New Orleans doğumlu. New Orleans biliyorsunuz zaten. Caz'ın ve cazcıların beşiği. Caz'ın çıktığı yer. Zencilerin bol yaşadığı bir Güney Amerika kenti. Mississippi'de ve orada ben gitmedim, görmedim. Çok merak ediyorum aslında, gitmek istiyorum ama gidenlerin anlattıklarından, okuduklarımızdan, izlediklerimizden edindiğim kadar caz orada bir yaşam tarzı gibi, hayatın her alanında, dokusunda. İşte bu Nicholas Payton da müzisyen bir ailede doğmuş. Düşünün, babası kontrbas çalıyor, o da bir cazcı, Walter Payton diye işte yöresel olarak çok tanınmış o dönemde bir insan. Dolayısıyla 4 yaşında trompet almış oğluna ve 4 yaşında Nicholas Payton çalmaya başlamış. Annesi de piyanist, piyano çalıyor. Bu çok büyük bir şans onun için tabii. Önce babasıyla beraber büyürken bir taraftan da New Orleans'te çeşitli kulüplerde beraber çalmışlar. Böylece ergenlik çağına doğru genç yaşında birçok ünlü trompetçiyle tanışma, onları dinleme, onlardan tavsiye alma fırsatını bulmuş. Öyküsüne devam etmeden önce isterseniz ondan bir parça dinleyelim. Nicholas Payton'ın Nick at Night adlı albümü var elimizde. Beyond the Stars dinliyoruz. Thank you. Payton büyüyünce New Orleans Üniversitesi'nde müzik eğitimi almış. Hocalarından biri de ünlü trompetçi gene Vincent Marsalis'in babası. O da caz müzisyeni olan Ellis Marsalis'miş. Zaten o keşfetmiş onu. Kendisini plak yapmaya, kendi grubunu kurmaya teşvik etmiş. Kendi grubunu kurmadan önce davulcu Elvin Jones, özellikle Young Blood albümünde o vardı ve ben burada da geçen yıllarda çalmıştım onu. Ve Alan Tuzan'ın çeşitli albümlerinde çaldı. Marcus Roberts'la turneye çıktı. İstanbul'a da geldi. Böyle bir sanatçı bu işte. Şimdi bu albümde kendisi trompet, bazı parçalarda da trompete benzeyen bir enstrüman olan flügelhorn çalıyor. Tim Warfield saksofonlarda, soprano ve tenor. Anthony Wonsi piyano, Robin Rogers kontrbass ve Adonis Rose da davul çalıyor. Sırada arka arkaya iki parça var. İlki albümle aynı adı taşıyan Nick at Night adlı bir parça. İkincisi de Somnia. Thank you. Nicholas Payton ve arkadaşlarının Nick at Night adlı albümlerinden son bir parça daha dinleyerek programımızı bitiriyoruz. Parçanın adı Little Angel. Önümüzdeki hafta yeni bir programda buluşuncaya kadar hepinize bol güneşli günler diliyorum. Thank you. got a woman way over town. Havanda Jazz. Oh yeah. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Özger.